Agur entzuleak. Azken bozketako emaitzak ez dira ez sorpresa bat izan, ez eta ustegabe bat. Eta hilabete undajean finkatua zaukun itzorduak ere, ez dut uste igande ahatseko zeru urdin iluna argituko duenik. Berrogei urte egiten du eskuin mutuja, pusaka eta pusaka goiti ari dela. Oinarrizko arazoer lotu ordez, parean emanak zeizkion traba eta ataka gehienak kaltegabe egonak dira. Badirudi, marea egeiten den gixan, aldi oro, aja heldu den uain horrek aldi untan gaindituko gaituela. Etxituenek erraiten dute ere, ez ditugu sekulan entxiatuak esprea ditzagun. Kurri ibiltzeko zapata pare bat balizte bezala, ahantziz zangotan agertuko zauzkigun kalitzak. Edo, beste herrialde frangotan eskuin mutuja buru da, eta ez da horretarako akabantza. Jastatu gabe eta urrunetik auzoko belajak beti berdeago dirudi. Edo okerrago, gobernurat heldu eta beren egiazko izaitea eta ahalak agertuko dituzte, eta horrela, ondoko lehendakaritzako bozketan jokoz kanpo izanen dira. Eskizofreniaz joak diren buruzagiek beren lekua libratu behar lukete pertsona arduradunago batzuek. Ez, egoera ez da ajunta. Ez da sanoa ere ez. Bereziki, bozka bidez, beraz demokratikoki, jendearen adostasunarekin eskuin mutuja edatzen ari baita. Hortarako arrazoinak ainitzak dira eta luze eta zabal komentatuak izan dira. Jendearen bizitzeko nekeziak, gizartearen pobrezia, deslotze belduja, mundu mailako giro korapiltsuak, zerbitzu publikoen galtzea, isolamendua, edabideen eragina eta bar. Baina hala ere, eskuin mutuja ez da nola nahiko alderdi bat. Bere oinarriak ahazekerian ditu, nazionalismo baztertzailean, inposaketan eta indajean, kolaborazioan gerla denboran. Eskuin mutujak itxura berdina du den leku eta momentu guzietan, izan Txilen, Errusian, Frantzian, Alemanian, Espainian. Beraz, lauetarik batek urratxori egiteak kordokarazten nau. Ez da zuzen eta landieros da ere, ezker eta eskuin mutuja bizkarrez bizkarrez hartzea. Elduden ekainaren 30ean eta ustailaren 7ean bozkatzera joanen iz. Eskuin mutujari oztopo egiteko bozkatuko dut eta beste gizarte eskaintza baten alde. Aldaketa naiz, eskuinean urrunago joan ordez ezker eruntz itzultzeko. Ez dinteike eskolegia zuzenerat gozuan joaiten ahal nire bete beharra egin gabe. Eta abstenitu beharrean, eskuin mutuja bozkatzekoa dutener, behingoan ez bozkatzera joaitea galdeginen nieke. Ez beharra eginik, dolurik ez ukaiteko.